بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اس دوسرے حصے میں اللہ رب العزت تخویب ذکر فرما رہے ہیں منکرین کو کہ جو لوگ اس مسئلے سے منکر ہے کہ تنہ تنہا ایک اللہ جو ہے وہ پیدا کرنے والا بھی ہے اور تنہ تنہا ایک اللہ خیر اور برکت ڈالنے والا بھی ہے, تو جو ان مسائل سے انکار کرنے والے ہیں تو ان کو اللہ رب العزت جہنم کی نوید سنا رہے ہیں کہ آپ کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور جہنم میں آپ کو ان آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل من علیہا فان, کل سب کے سب, من وہ علیہا جو اس زمین پر ہے, فان فانی ہونے والے ہیں, ویبقا وجہ ربکا اور باقی رہنے والا ہے ذات تمہارے پروردگار کا, ذوالجلال جو بزرگی والا ہے, والاکرام اور عزت والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل من علیہا فان, سب کے سب وہ علیہا جو اس زمین پر ہے, فان فانی ہونے والے ہیں, کیا فانی ہے, اور صرف ذات خداوندی جو ہے یہ باقی ہے. ہر چیز جو ہے یہ فانی ہے, صرف ذات خداوندی جو ہے یہ باقی ہے. جس طرح آپ جو ہے یہ جملہ بار بار پڑھتے ہیں کل نفس ذائقت الموت, ہر زی روح جو ہے وہ موت کا مزہ ضرور بضرور چکھے گا. اسی طرح جو ہے آپ نے اسی مضمون کو جو ہے سورہ قصص میں بھی پڑھا تھا آخر میں کل شئن حالق الا وجہ, ہر چیز جو ہے یہ فنا ہونے والی ہے مگر ذات خداوندی جو ہے یہ باقی رہے گی. صرف ذات خداوندی جو ہے یہ باقی رہے گی, باقی سب کے سب جو ہے یہ فانی ہو. کبھی قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ فرقان میں وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اعتماد کرو بھروسہ رکھو اس ذات پر جس پر فنا اور زوال نہیں آئے گی. کبھی اللہ رب العزت فرماتے الحی ہمیشہ زندہ ہے, الحی ہمیشہ زندہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پر بھی کل من علیہا فانی, اگر انبیاء ہیں جنات ہے، نیک ہے، بد ہے، امتی ہے، یہ سب کے سب جو ہے ان پہ فنا آئے گی، یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی فنا آئے گی. فرشتوں پر بھی جو ہے ایک موقع پہ جو ہے اللہ رب العزت ان کو بھی ختم کر دیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، ذات خداوندی سے اللہ نے تعبیر وجہ پہ کر دیا ہے. وجہ چہرے کو کہتے ہیں، مگر ہم نے معنی جو ہے وہ چہرے کے نہیں کیا کہ باقی رہے گا چہرہ تمہارے پروردگار، بلکہ مراد اس سے کیا ہے؟ ذات. یعنی کہ صرف ذات، صرف اللہ رب العزت کا جو ہے وہ چہرہ باقی رہے گا، اور نعوذ باللہ من ذالک جو ہے باقی ذات پر جو ہے وہ فنائے گی. نہیں نہیں نہیں، یہ بات تو غلط ہے. ذات کے لیے اللہ نے لفظ وجہ کا استعمال کیا ہے، یہ اس وجہ سے کہ چہرے یہ جو ہے ایک شوروم ہے، انسان کے پورے بدن کا جو ہے ایک شوروم ہے کہ آپ کے بدن میں کیا ہے، یہ خلاصہ ہے، یہ نچوڑ ہے. چہرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نچوڑ ہے، یہ خلاصہ ہے پورے بدن کا. تو اسی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت ذات سے تعبیر اکثر اوقات جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کس سے؟ وہ چہرے پہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. اور پھر اگلی بات جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ چہرہ جو ہے وہ ہر انسان کا جو ہے وہ کیا ہے، اس کی ایک نشانی ہے، اس کی ذات کی جو ہے وہ کیا ہے، ایک نشانی ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ یونیک ہوتی ہے. چہرہ ہر کسی کا جو ہے یہ یونیک ہے. تو یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کس کی؟ کسی کی ذات کی، کہ یہ فلاں ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ عثمان ہے، یہ ابو طلحہ ہے، یہ ابو لبابہ ہے، یہ ابو امامہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو چہرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ذات کی جو ہے پہچان یہ چہرے سے ہوتی ہے. تو اسی وجہ کہ یہ عبداللہ ہے تو یہ عثمان ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ چہرے کا فرق. تو اسی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے بھی جو ہے لفظ وجہ کا استعمال کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی ذات تمہارے پروردگار کی، ذو الجلال جو بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، الاکرام اور عزت والا ہے. کیا ہے؟ عزت والا ہے. کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقرا وربک الاکرم، سورہ علق میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقرا وربک الاکرم، پڑھو اللہ کی کتاب کو، پڑھو اللہ کی کتاب کو، وربک الاکرم اور تمہارا پروردگار جو ہے وہ عزت دینے والا ہے. یعنی عزت جو ہے وہ اس کا مالک اللہ ہے. من کان یرید العزہ فإن العزۃ للہ، جمیع سورہ فاطر میں عزت کا مالک اللہ ہے. عزت دے گا تو کس کے ذریعے سے دے گا؟ ایک قرآن پڑھو اللہ کی کتاب، اسی کے ذریعے سے تمہیں عزت ملے گی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بہ آخرین، یقیناً اللہ اپنی کتاب کے ذریعے سے جو ہے بہت سو کو جو ہے وہ اوپر کر دیتا ہے، عزت اور کامرانی کے اونچے مقام پر ان کو فائز کر دیتا ہے، اور جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا تو وہ ذلت اور پستی کا شکار ہو جاتے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جنات اور انسان، اے جن اور انس. یسألہ من فی السماوات والارض، سوال کرتے ہیں اللہ سے، مانگتے ہیں اللہ سے، من وہ، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألہ سوال کرتے ہیں، یسألہ مانگتے ہیں، من وہ، فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہیں، وَالْأَرْضِ اور زمین میں ہیں. آسمانوں میں فرشتے کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. زمین پر جو ہے وہ انسان، جنات، انبیاء، یہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں. انبیاء کے بارے میں آپ نے پڑھا سورہ انبیاء میں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا کہ ہم ہی کو جو ہے وہ پکارتے تھے, خوشی میں بھی اور غمی میں بھی, ہر حالت میں ہمیں پکارتے. تو انبیاء کرام نے جو ہے ایک اللہ کو پکارا. اور انسان تو محتاج, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, وہ تو فقیر ہے, محتاج ہے, تو رب سے مانگے. اسی طرح جو ہے 29ویں پارے کی سورہ معارج میں ایک سورت, سورہ معارج ابتدا ہے, سأل سائل بعذاب واقع, تو وہاں پر کیا ہے, سأل سائل مانگتا ہے ایک مانگنے والا. تو سائل سے مراد کون ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی سائل ہے, مسئول نہیں ہے بلکہ کون ہے, سائل ہے. مسئول کون ہے, ایک اللہ, جیسے سوال کیا جائے وہ مسئول ہے, اور سائل سوال کرنے والا سبجیکٹ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألو, سوال کرتا ہے اللہ سے, مانگتا ہے اللہ سے, من وہ کچھ فی السماوات, جو آسمانوں میں, والارض اور زمین میں, آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے در کے سوالی ہے, اور زمین پر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے در کے سوالی. یہ نہیں کہ شاہی مدینہ اور سارے نبی تیرے در کے سوالی, اور ڈول جو ہے وہ گلے میں ہوتا ہے. ہمارے مارکیٹ میں جو ہے آدمی آیا اس دن جو ہے وہ ڈول گلے میں تھا, تو اسی طرح جو ہے اس کو ڈنگ دیا, اس کو جو ہے وہ لگا بجا رہا تھا اور کہہ رہا تھا برد جولی میری یا محمد. تو میں نے کہا اللہ کے بندے مانگ مجھ سے رہے ہو, مانگ مجھ سے رہے ہو, اور یعنی آواز کس کو دے رہے ہو, تمہارے تو قول اور فعل میں تضاد ہے, مانگ رہے ہو مجھ سے اور آواز کس کو دے رہے ہو, وہ نبی علیہ السلام کو دے رہے. تو پھر جب اس کو کہہ رہے ہیں کہ برد جولی میرے یا محمد, تو مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو, قول اور فعل میں تضاد ہے, اس پر اکتفا کرو, جا کر گھر میں بیٹھ جاؤ اور کہو برد جولی میرے یا محمد, ہزار مرتبہ روزانہ کہو, آپ کی جولی بھر دے گا, بقول آپ کے. تو اپنی باتوں کی ان لوگوں کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. کبھی کہتے شاہی مدینہ اور سارے نبی تیرے اور در کے سوالی, اور تو سارے نبی جو ہے وہ یسألہ من فی السماوات والارض, سارے انبیاء کرام جو ہے وہ کیا, آپ نے جو ہے سورہ انبیاء پڑھا, اسی طرح سورہ قمر میں پڑھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, ربی انی مغلوب فانتصر, رب اے میرے پروردگار. یونس علیہ السلام وہ سلام بیمار, یہ کیا ہے, ایوب علیہ السلام, وہ ایوب اذ نادا ربہ رب انی مسنی الضر, رب. یونس علیہ السلام وہ سلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے, کیا گر, اللہ الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین. زکریا علیہ السلام وہ سلام کا بیٹا نہیں ہے, بچہ نہیں ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, یا زکریا, وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, ربی. نبی علیہ السلام کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں سورہ انفال, استغیثون ربکم فاستجاب لکم, جب تم نے فریاد کر دی اللہ نے تمہاری فریاد قبول کر. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ قصص میں آپ نے پڑھا تھا, ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر, اے اللہ جو آپ بیچتے ہیں میرے پاس کھانے سے میں فقیر ہوں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ ابراہیم میں آپ نے پڑھا, رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین ویوم یقوم الحساب, بر رب کوئی اور نہیں, رب کا تذکرہ ہے. تو تم کس طرح جو ہے وہ کہہ رہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی, شاعر کی کیا حیثیت, شاعر تو کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں بنا کر جو ہے وہ شعر کہہ دیتا ہے, ایک کو خوش کرنے کے لیے جو ہے ایک نے پیسے دیے اس کے بارے میں, دوسرے نے پیسے دی دی وہ جو ہے اس کے بارے میں لگا ہوتا ہے, اللہ من شاء اللہ اچھے ان میں بھی ہوتے. تو اللہ رب العزت فرماتے یسألہ من فی السماوات والارض, سوال کرتے اللہ سے وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں, کل یوم ہو فی شان, ہر لمحہ ہر دن یہی اللہ فی شان اپنے کام میں ہے, یا فی شان اپنی حالت میں. اللہ رب العزت فرماتے کل یوم ہر لمحہ, یوم بمانی لمحہ, یا کل یوم ہر دن, وہ فی شان وہ اپنے کام میں لگا ہے, وہ فی شان وہ اپنی حالت میں, خدائی کے کام میں جو ہے وہ مصروف ہے, خدائی کے کام جو ہے وہ کرے. کسی پہ دن کی تقسیم جو ہے وہ نہیں کر دی کہ فلاں دن جو ہے وہ بھی پبی بابا کا ہے, تو دوسرا دن جو ہے وہ کاکا صاحب کا ہے, تو تیسرا دن جو ہے وہ پیر بابا کا ہے, چوتھا دن جو ہے وہ آگے آپ بڑھیے دیوانہ بابا کے پاس آپ چلے جائیے, وہ ہے نہیں. اس طرح نہیں, کل یومن ہوا, ہر دن جو ہے اللہ کا ہے. دنوں کی تقسیم جو ہے وہ نہیں کی. مشرکوں نے تو دنوں کو بھی جو ہے اللہ کے بندوں پہ تقسیم کر دی, فلاں دن جو ہے وہ فلاں بابے کا ہے اور فلاں دن جو ہے وہ فلاں بابے. تو اللہ رب العزت فرما رہے کل یومن ہو فی شان, ہر دن اللہ جو ہے اپنے کام میں لگا ہے. کس کام میں؟ خدائی کے کام. اور اللہ کے مختلف کام آپ نے قرآن میں پڑھ لیے, تو تل ملک منتشا اور تنزیل ملک میں منتشا, یہ بھی اللہ کا کام. بادشاہی دینا اور بادشاہی سے محروم کرنا, یہ بھی اللہ کا کام. وتعز منتشا وتذل منتشا, عزت اور ذلت کا فیصلہ کرنا, یہ بھی اللہ کا کام. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, نظام کائنات کو جو ہے اس میں تبدیلی لانے والا بھی اللہ ہے. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, مشرک سے معاہد کو پیدا کرنا, معاہد سے مشرک کو پیدا کرنا بھی اللہ کا کام. وترزق من تشاء بغیر حساب, رزق بے حساب دینا, یہ بھی اللہ کا کام. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, رزق کے اندر تنگی اور فراخی لانے والا بھی اللہ ہے. یہاں بولے میں یشا اناسا و یہاں بولے میں یشا ازکو اب یو سب جو ہوں شکران و اناسا و یا جالو میں یشا عقیمہ, جس کے لیے اللہ چاہے ان کو جو ہے وہ زنانہ اولاد سے نوازتا ہے, جس کو اللہ چاہے ان کو نارینہ اولاد سے, کس کو اللہ جوڑا جوڑا دیتا ہے, تو کسی کو اللہ رب العزت جو ہے وہ بانج کر دیتا ہے. یہ اللہ کے کام ہے, یہ اللہ کے کیا ہے, یہ اللہ کے کام ہے. اسی طرح جو ہے وہ بارش برسائے, یونزل من السماء ماء, اللہ جو ہے وہ بارش جو ہے وہ برساتا, بارش جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ بھی برساتا. زمین سے جو ہے وہ کیا, فاحیا بہ الارض بعد موتھا, زمین کو اس کے ذریعے سے تازہ کرتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ اللہ کا کام ہے. تو یہ سارے کام جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے, ان کاموں میں سے اللہ نے کسی کو جو ہے کوئی اختیار نہیں دیا کہ کچھ کرنے والا میں ہوں, کچھ کر لیجئے آپ. کبھی اللہ رب العزت فرماتے ولا یعودو حفظہما, اور نہیں تکتا اللہ رب العزت آسمان اور زمین کی حفاظت سے, نہیں تکتا اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کی حفاظت سے. اختیار تو تبھی جا کے حوالہ کیا جاتا ہے جب آدمی خود ریٹائرڈ ہو جاتا ہے, تو اللہ پر تو فنا اور زوال نہیں آتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یس کل یومن ہو فی شان, ہر دن ہر لمحہ, ہو فی شان, یہ اللہ اپنی شان میں ہوتا ہے, اپنی حالت میں ہوتا ہے, اپنے کام میں لگا ہوا ہے. کام کون سے, خدائی کے کام. امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ اس آیت کے تناظر میں ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا تھا, جب اس مقام پر پہنچا تو اس جملے نے اس کو جو ہے وہ اس کی اس جملے کی اس کو سمجھ نہیں آئی. ایک وہ بھی حکمران تھے, ایک آج کے حکمران ہیں جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتا, اور یہ وہ حکمران تھے جن کو قرآن یہ سارا جو ہے وہ یاد تھا, سمجھ بھی آ رہی تھی. کل یومن ہو فی شان کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا معنی ہے. وزیر کو بلایا, سٹینڈر کو دیکھ لیجیے, سٹینڈر ان کے پاس جو ہے وہ معیار کسی کی اہلیت اور قابلیت کے لیے نہیں کہ یہ انگلش میں رائٹنگ ان کی اچھی ہے, اپلیکیشن جو ہے وہ لکھ سکتا ہے, نہیں, یا جو ہے یہ بڑا چالاک ہے, یہ جو ہے ہر معاملے کو ہینڈل کر سکتا ہے, نہیں, معیار کو دیکھ لیجیے. اسی وجہ سے وہ معزز تھے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم ذلیل خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو. وزیر کو بلا, وزیر کو کہا کہ قرآن میں ایک آیت ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اس نے کہا کون سی؟ اس نے کہا کل یومن ہو فی شان. اس نے کہا, وزیر نے کہا ایکسکیوز کا, اس نے کہا مجھے بھی نہیں آتی. اس نے کہا اچھا جاؤ اور اس کی معنی اور مطلب سمجھ کر واپس آؤ, ورنہ آپ کو نہیں چھوڑوں گا, آپ کو ریزائن, آپ کو جو ہے وہ کیا, آپ کو ختم کر دیا جائے گا. آپ کو اس عہدے سے جو ہے وہ ڈسچارج کیا جائے گا. وزیر جو ہے بڑا اداس ہوا, وزارت ہے بڑی شان ہے بڑی آن ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ ڈھانٹ بانٹ ہے, اور ابھی جو ہے یہ کہاں سے جو ہے یہ بات نکلی. آ کر جو ہے اپنے گھر میں جو ہے کرسی پہ جو ہے وہ بڑے اداس جو ہے وہ لیٹے ہیں. غلام نے آگے کہا, وزیر صاحب آپ بڑے جو ہے اپسٹ ہیں, پریشان ہیں, خفا ہے, کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا بس چھوڑ دیجیے. اس نے کہا ہو سکتا ہے میں جو ہے آپ کے اس الجھن کو جو ہے وہ دور کروں؟ اس نے کہا نہیں, تم کون ہوتے ہو الجھن کو دور کرنے والے, جاؤ. اس نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اس نے بادشاہ نے جو ہے وہ قرآن میں جو ہے ایک آیت کے بارے میں پوچھا ہے, مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں. اس نے کہا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیا؟ اس نے کہا تم بتا تو صحیح. اس نے کہا سورہ رحمان کی آیت ہے کل یوم ہو فی شان. اس نے کہا بادشاہ کے پاس مجھے لے جاؤ, میں جو ہے بادشاہ کو سمجھا دوں گا کہ اس کے کیا معنی. غلام کو جو ہے وہ بادشاہ کے پاس جو ہے وزیر لے گئی کہ چلو جی. اس نے کہا کیوں کیا ہوا, واپس کیوں آئے؟ اس نے کہا جی آیت کا حل لا چکا ہوں. اس نے کہا اچھا کس کے پاس ہے, بتاؤ سناؤ. اس نے کہا یہ رہا جی میرا یہ غلام جو ہے آپ کو سمجھا دے. غلام نے تشریح شروع کر دی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ جو ہے ہر دن جو ہے اپنے کام میں لگا ہوا ہے, کسی کو جو ہے اختیارات نہیں دیے, اپنے کام خدائی میں کسی کو جو ہے اللہ نے شریک نہیں کیا, عزت دینے والا ذلت دینے والا, اسی طرح جو ہے کسی کو مارتا ہے یوں ہی وہ یمین زندہ کرتا ہے, کسی کو نارینہ اولاد کسی کو زنان, یہ سارے اللہ کے کام ہیں. اللہ اپنے کام میں جو ہے کام خدائی میں کار خدائی میں جو ہے وہ روزانہ مشغول ہے, کسی اور کو اختیارات نہیں دیے. اس کا معنی اور مطلب یہ ہے. بادشاہ غلام کی تشریح سن کر جو ہے وہ متاثر ہوا, مطمئن دلی اطمینان اس کو حاصل ہوا. واہ غلام بھی اس زمانے میں جو ہے وہ کیا تھا, وہ بھی قرآن کے عالم تھے. آج تو اپنے آپ کو مولوی سمجھنے والے جو ہے وہ ان کو قرآن نہیں آتا, اس پہ ناز کیا جاتا ہے 8 سال جو ہے وہ فلاں مدرسے جو ہے وہ پڑھ کے آئے. اور اگر قرآن سامنے کیا جائے تو پھر جو ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے, افسوس کی بات نہیں ہے کہ کیا ہے اور کیا ہے. صرف اس پر کہ 8 سال جو ہے وہ پڑھا ہے, 28 سال پڑھے, مگر میں کہتا ہوں جب قرآن اس کو نہیں آتا تو باہر نکل کر جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر یا مدرسے میں بیٹھ کر لوگ ان کے پاس آئیں گے تو کیا وہ ضرب ضربوں سے جو ہے وہ لوگوں کے عقائد کو ٹھیک کرے گا؟ ضرب زید و نامرن, زید نے جو ہے وہ عمر کو مارا, یہ کیا ہے؟ یہ ساری گرامر. تو شاگرد نے پوچھا ایک مرتبہ استاد پڑھا رہا تھا کہ زید نے جو ہے وہ عمر کو مارا, تو اس نے کہا جی استاد جی یہ زید نے جو ہے عمر نے کیا جرم کیا تھا کہ زید نے جو ہے اس کو مار دیا؟ اس نے کہا الوائے زان لو کھڑا بے خودی نے نو بسی. تو بہت غصے میں آ کر اس نے اس کو مار دیا. ابھی ان چیزوں میں تم کسی کے عقیدے کو کیا ٹھیک کرو گے؟ چلو تم مجھے بتا دو عقیدے کی کچھ اصلاح ہے اس میں. ذرا باب زید عمر, زید نے جو ہے عمر کو مارا, کیا ہوگا کیا ہوا اس میں کوئی اصلاح ہے؟ کیا پڑھاؤ گے؟ قرآن. تو تمہیں قرآن نہیں ہے, تم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں, اور اگر تم کہو میں تفاسیر لوں گا تو چلو تمہارے باپ جو ہے تفسیر سے سیکھ کر جو ہے وہ پڑھائے, ایک دن پڑھائے گا تو ہفتہ غائب پائے گا. کیا بھی ٹینشن ہوتی ہے کس طرح جو ہے تم پڑھاؤ گے؟ یہ تو سیکھنا پڑتا ہے, اس میں اپنے کنسپٹ کو جو ہے وہ کلیئر کرنا پڑتا ہے. اور جب تک جو ہے ہمارا اپنا ایک آیت پر جو ہے ہماری جب اپنی جو ہے آیت پر جو ہے ہم خود مطمئن نہ ہو, میں آپ کو کس طرح مطمئن کروں گا؟ چلو تم مجھے بتاؤ, میں آپ کو کر سکتا ہوں, 1000 سال میں بھی آپ کو نہیں کر سکتا. ویسے جو ہے وہ باتیں کروں گا, اطمینان نصیب نہیں ہوگا. اطمینان تبھی نصیب ہوگا جب میں خود مطمئن ہوں. تو جب وزیر غلام کی باتیں جو ہے وہ بادشاہ نے سنی, بادشاہ بڑا جو ہے وہ متاثر ہوا, اس کی بات سے جو ہے وہ مطمئن ہوا اس تفسیر اور ترجمے سے, تو بادشاہ نے فوراً حکم جو ہے وہ صادر کر دیا کہ وزیر تم معطل ہوئے معزول ہوئے اور تمہاری جگہ یہ غلام میرا وزیر ہے, اپنا ڈریس جو ہے اس کے ساتھ چینج کرو, اپنا لباس شاہی لباس وہ چینج کرو. وزیر جو ہے اس نے غلام کے کپڑے جو ہے وہ پہن لیے, اور وزیر نے وہ غلام نے جو ہے وہ وزیر کے کپڑے جو ہے وہ پہن لیے. آ کر بادشاہ کے سامنے کہا ہاذا شأن من شنون اللہ, یہ بھی اللہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ ابھی تک وزیر تھا اور ابھی جو ہے اس سے غلام بنا, اور میں ابھی تک غلام تھا اور ابھی جو ہے کیا بنا, میں وزیر بنا. ہاذا شأن من شنون اللہ, یہ بھی اللہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے. کل یوم ہو فی شأن, تو ہر دن جو ہے اللہ اپنے کام میں, کسی اور کو اختیار نہیں دیا, یعنی کہ اللہ کو جو ہے وہ معطل کر دیا ہے. کچھ لوگوں نے اللہ کو معطل کر دیا, جاؤ جی آپ کا کوئی کام ہے نا, یہ ایک غوث ہے اور چار کتب ہے اور 40 ابدال ہے اور 120 فلاں ہے, اور ان کی میٹنگ ہوتی ہے, کب ہوتی ہے, لیلۃ القدر میں ہوتی, کہاں پر ہوتی, بیت اللہ میں, کون کون آتے, جبرائیل بھی آتے, فرشتے بھی آتے, انبیاء بھی آتے, اور غوث اور کتب اور ابدال یہ سارے آتے, پھر ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ہے, یہ بڑا فلسفہ ہے ان لوگوں کا. اور پھر آپ نے, اور غوث کون ہے, غوث تو غوث ہے نا, ان کو کرسی پر بٹھا دیا اور باقی سارے جو کتب اور ابدال ہے ان کو جو ہے وہ نیچے بٹھایا. آپ نے تصویر دیکھا ہو, ان کی میٹنگ کو جو ہے وہ کوریج بھی دی جاتی ہے نا, وہاں پر بھی جو ہے فوٹوگرافر موجود ہوتے, کوریج دی جاتی ہے کہ یہ پھر گلا کریں گے, کہ ایک وزیر کی جو ہے ناظم کی کوریج ہوتی ہے, ہماری کوریج نہیں, وہاں پر بھی کڑے ہو کر لوگ جو ہے ان کی کوریج کر جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, دونوں اے انسان اور جنات. سنفرغ لكم ايها الثقلان, ان قریب میں حساب کروں گا تم سے, ايها الثقلان اے گناہوں سے بھاری رہنے والوں, اے گناہوں سے بھاری رہنے والوں. سنفرغ لكم, ان قریب میں حساب کروں گا تمہارے ساتھ, ایوہ سقلان اے گناہوں سے بھاری رہنے والوں. لفظی معنی تو اس طرح ہے, سنفرو ان قریب میں فارغ ہو جاؤں گا, مگر اس معنی پر اعتراض, کیا اللہ ابھی حساب کے لیے فارغ نہیں ہے؟ تو مراد اس سے کیا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور مفسرین کہ سنفرو کے معنی کیا ہے, سنحاسبکم, ان قریب میں حساب کروں گا تم, ابھی کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ حساب کے لیے اللہ نے ایک ٹائم مقرر کیا, اپنے ٹائم پہ حساب ہو. فبأي آلاء ايها الثقلان, اے بھاری گناہوں کے بوجھ سے, رات ان سے, جن اور انس سے, مکلف مخلوقات تو یہ ہے جنات اور انسان, فرشتوں کے اندر تو گناہ کمادہ نہیں, وہ تو گناہ کرتے نہیں, انسان اور جنات جو ہے یہ ہلکے اللہ نے ان کو پیدا کیا بغیر گناہ کے, اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا, گناہوں کے بوجھ تلے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کر دیا, اپنے آپ کو بھاری کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ایہا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. یا معاشر الجن والانس, اے گروہ جنات اور انسانوں کے, ان استطاعت ہو, اگر تمہاری بس چلتی ہے, اگر تمہاری طاقت چلتی ہے, ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, کہ نکل جاؤ, من اقطار السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے اطراف سے, فانفذوا, پس نکل جاؤ, فانفذوا, پس نکل جاؤ, لا تنفذونا, تم نہیں نکل سکتے, الا بسلطان, مگر زور و زبردستی سے, الا بسلطان, مگر طاقت سے. اللہ رب العزت فرماتے یا معاشر الجن والانس, اے گروہ جن اور انس کا, اے گروہ جنات اور انسانوں, ان استطاعتم, اگر استطاعت رکھتے ہو تم, طاقت رکھتے ہو تم, بس چلتا ہے تمہارا, ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, کے نکل جاؤ آسمان اور زمین کے اطراف سے, سرحدات سے, فانفذوا, پس نکل جاؤ. یہ جملے کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کھاتے بھی میرے ہو, پیتے بھی میرے ہو, میرے آسمان کے نیچے بستے ہو, میرے زمین کے اوپر رہتے ہو, میری نعمتیں, ان گنت نعمتیں جو ہے وہ تمہیں میسر ہے, اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو, اور پھر بھی میرے قانون ماننے کے لیے تیار نہیں, پھر بھی میرے قانون ماننے کے لیے میرے ملک میں رہ رہے ہو, کیا میرے ملک میں جو ہے وہ رہ رہے ہو, میرے ملک میں جو ہے وہ رہ رہے ہو مگر میرے قانون ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا قانون کیا ہے کہ صرف میری بندگی کرو, مجھے اپنی ذات اور صفات میں جو ہے وہ ایک مان. قرآن کے ذریعے سے جو ہے اپنی زندگی سنوار, اس کو اپنا ضابطہ حیات بناؤ, اس کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑو, اس کو اپنا امام بناؤ, منشور بناؤ, آئین بناؤ. تو اللہ کے ملک میں رہ رہے ہو مگر اللہ کے قانون کو جو ہے وہ نہیں مانتے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے ملک سے نکل جاؤ. جب قانون کو نہیں مانتے تو نکل جاؤ, میرے ملک میں کیا کر رہے ہو, سمجھ آئی؟ میرے ملک میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملک میں رہو گے تو ملک کے قانون کو مانو گے, جب ملک کے قانون سے بغاوت کرتے ہو تو آپ کو جو ہے وہ رہنے کی کیا ضرورت ہے, نکل جاؤ. نکل سکتے ہو آسمان اور زمین سے جو ہے وہ کہیں نکل سکتے ہو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نکل سکتے ہو مگر طاقت سے, اور تمہارے اندر اتنی طاقت اللہ نے نہیں رکھی ہے کہ تم آسمان اور زمین کی سرحد کو پار کرو, کہ تم اللہ کے ملک سے جو ہے وہ نکل جاؤ. کہاں جاؤ گے, کہاں جاؤ گے تم اللہ کے ملک سے باہر؟ کسی اور کے ملک تو جو معلوم ہو, یہ سارا تو اللہ ہی کا ملک ہے. بادشاہ جو ہے وہ عالم پہ غصہ ہوا تو عالم کو کہا کہ 3 دن آپ کو الٹیمیٹم دی جا رہی ہے, 3 دن کے بعد اس ملک کو چھوڑو, میرے ملک سے باہر نکلو. جب 3 دن جو ہے وہ پورے ہونے لگے تو بادشاہ نے جو وہ عالم نے بستر وغیرہ جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ مسجد میں ڈال دی. جب مسجد میں ڈال دیا تو بادشاہ کو جو ہے ان کے جو تھے سپاہی وغیرہ, انہوں نے ان کو جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی وہ عالم تو نکلا نہیں, وہ تو مسجد میں ہے. فوراً بادشاہ نے جو ہے وہ حکم دیا اس کو گرفتار کر کے لاؤ. عالم جب بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے میری حکم عدولی کر دی. اس نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے آرڈر دی تھی, آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ میرے ملک کو چھوڑ کر نکل جاؤ, تم نے میرے ملک کو نہیں چھوڑا ہے. اس نے کہا میں نے آپ کے ملک کو چھوڑا ہے؟ تو اس نے کہا تم تو ہو یہاں پر. اس نے کہا میں مسجد میں ہوں, مسجد تمہاری ملکیت نہیں ہے. اگر مسجد تمہاری ملکیت ہو جائے تو پھر اس میں نماز نہیں ہوگی, یہ تو وقف ہوتی ہے, اس میں تمام دنیا کے مسلمانوں کا برابر کا حصہ ہے. تو مسجد جو ہے یہ تمہارا ملک نہیں ہے, یہ تمہارا اختیار, تمہاری ملک نہیں, یہ ملک ہے خداوندی ہے. یہ ملک کس کی ہے؟ خدا کی ہے. اگر تم کہو کہ یہ مسجد بھی میری ہے پھر میں یہاں سے بھی جا دوں گا مگر یہ تمہاری نہیں. بادشاہ جو ہے ان کی باتیں سن کر کافی متاثر ہوا اور اس کو معاف کر دیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکم شواظ من نار, یرسل علیکم بھیجے گا تم پر شواظ شولے, من نار آگ کے. یرسل بھیجے گا علیکم تم پر شواظ شولے من نار آگ کے, وَنُحَاسٌ اور دھواں, فَلَا تَنْتَصِرَان بس تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بھیج دیا جائے گا تم پر, جہنم میں ڈال دیا جائے گا, وہاں پر بھیج دیا گا, کیا آگ کے شعلے میں پڑے ہوں. فی آمد ممددا, سورہ حمز میں بڑے بڑے ستون ہوں گے آگ کے, یہ اس میں مقید. وَنُحَاسٌ اور دھواں, دنیا کے دھوئے سے تمہیں الرجی ہے نا, جب دنیا کے دھوئے کو جو ہے جب تم سونتے ہو تو تمہاری فوراً جو ہے یا ناک بہ جاتی ہے یا سر میں درد ہوتا ہے, وہاں کے دھوئے کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس دھوئے سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے کوئی ترکیب کی ہے؟ گھر میں توڑی بہت جو ہے وہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے دھوئے کی, وہ فوراً جو ہے وہ تاروں کو چیک کیا جاتا ہے کہاں سے بو آ رہی, وہاں کیا کرو گے؟ اس دھوئے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم نے کچھ کیا؟ دنیا کی گرمی سے بچانے کے لیے تو کافی پروگرام کیا ہے, اس گرمی سے جو ہے آنکھ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم نے کچھ کیا؟ کہ تم صرف جو ہے وہ پانچ وقت کی نماز نمازی ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تنتصران, تمہاری مدد نہیں کی جائے, اللہ کرے گا نہ تمہاری مدد اور تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے, نہ پیر مریدوں کی اور نہ مرید پیروں کی. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان, فإذا انشقت السماء, پس جب پھٹ جائے گا آسمان, فکانت وردتن, پس ہو جائے گا یہ آسمان وردتن سرخ, قد دہان لال چمڑے کی طرح. پس جب پھٹ جائے گا آسمان تو پس ہو جائے گا یہ آسمان وردتن سرخ. وردا, ورد عربی میں جو ہے گلاب کے پھول کو کہتے ہیں, وردا گلاب کے پھول کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ روز. اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ وردا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ آسمان جو ہے سرخ ہو جائے گا. دہان, دہان بوزینا کو کہتے ہیں, بوزینا چمڑے کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. پائپ کا بوزینا پوری دنیا میں مشہور تھا, آج کی جدید دنیا میں جو ہے اس کا کیا ہے, جس سے یہ موزے وغیرہ بنتے ہیں یا دستانے جس سے جو ہے وہ بنائے جاتے, مگر وہ جو اچھی کوالٹی کے جو دستانے ہوتے بڑے باریک, آپ نے دیکھا ہوگا لیدر سے جو دستانے بنتے ہیں جس میں جو ہے آپ کی انگلیاں جو ہے اتنی بڑی نظر نہیں آتی. ہاں تو یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ بوزینا ہے, جو پتلا جو چمڑا ہوتا ہے اس کو بوزینا کہتے ہیں. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے, نجاشی کے پاس ایمان والوں کی جو شکایت درج کرنے کے لیے حبشہ گئے تھے, تو انہوں نے جو بریف کیس بنائی تھی وہ بھی بوزینا کی تھی. جس کی بنی تھی؟ بوزینا کی بنی تھی. اسپیشل اس نے جو ہے انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا تھا, اس میں خانے بنے تھے, پرفیوم کے اپنے خانے, سونے کے اپنے خانے, چاندی کے اپنے, جواہرات کے اپنے, اسی طرح کپڑوں کے اپنے, مختلف چیزوں کے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ خانے بنائے تھے بادشاہ کو امپریس کرنے کے, وہ متاثر ہو جائے, ان کو ہدیتاً یہ چیز دینی. مگر اس نے جو ہے وہ کیا کر دیا, جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سننے کے بعد انہوں نے وہ سب چیزیں عمر بن العاص کو واپس کر دی کہ تم میرے بھائی ہو اور میرے بھائیوں کو جو ہے میرے ملک کے اندر کلم کلا اجازت ہے, جہاں پر رہے جو کچھ کرے کوئی اس پہ باز پرس نہیں, اور ان کو جو ہے کہاں جاؤ نکلو. عمر بن العاص, میں نے کہا پڑھایا تھا آپ کو سورہ کہاں پر, آپ نے کہاں سنا؟ چلو دورے میں کہاں سنا آپ نے؟ سورہ مائدہ میں, انقریب آپ سورہ انعام پڑھ رہے ہیں, سورہ مائدہ میں آپ نے سنا ہے ابھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دا نور قاسم, تو ایک معنی کیا ہے؟ قد دہان. ایک معنی قد دہان کے معنی کیا ہے؟ لال چمڑا, بوزینا, پتلا چمڑا. دوسری معنی قد دہان کے معنی کیا ہے؟ پس جب پٹ جائے گی, پٹ جائے گا آسمان, پس ہو جائے گا وردتن سرخ, قد دہان تیل کی طرح. قد دہان تیل کی طرح, دوہن عربی میں جو ہے وہ کہتے ہیں تیل کو. تو قد دہان کے معنی جو ہے کیا؟ نرمی. نرمی میں تیل جو ہے ایک, اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ نرمی پائی جاتی ہے, یہ بڑا نرم ہوتا ہے, سافٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے آسمان آپ کو ابھی جو ہے مضبوط دکھائی دے رہا ہے, یہ جو ہے بالکل تیل کی طرح جو ہے کیا کرے گا؟ یہ بہ جائے گا, ختم ہو جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ پہلے تو اللہ کی نعمتیں تھیں, پہلے تو اللہ کی نعمتیں تھیں. ف فبی اعلی ربکما تو کا زبان کی بات تو ٹھیک تھی مگر ان آیات میں کیا ہے یرسل علیکما شعاظ من نار فلا تنتصران تم پہ آگ کو نازل کیا جائے گا اور اسی طرح دھوئے میں تمہیں گرفتار کیا جائے گا یہ تو نعمت نہیں ہے یہ نعمت ہے آگ نعمت ہے دھواں نعمت ہے جہنم کی باتیں ہو رہی ہے یہ بھی نعمت ہے نہیں تو کیوں کہا فبی اعلی رب جواب یہ ہے کہ پیشگی اطلاع دینا انسانوں کو اللہ کی طرف سے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے پیشگی اطلاع دینا کہ اگر تم جو ہے اللہ کے قانون کو جو ہے وہ نہیں مانو گے تو تمہاری یہ سزا ہے تو یہ ایڈوانس میں کہنا ٹائم سے پہلے جو ہے وہ پیشگی اطلاع دینا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے باخبر کر دیا تم فبی اعلی ربکما تکذبان پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ فیومئذ پس اسی دن لا یسأل سوال نہیں کیا جائے گا عن ذنبہ ان کے جرم کے بارے میں انس انسان سے ولا جن ولا جان اور نہ جنات سے فیومئذ پس اسی دن لا یسأل سوال نہیں کیا جائے عن ذنبہ ان کے گناہ کے بارے میں انس انسان سے ولا جان اور نہ جن سے یہ مختلف حالتیں ہیں کبھی قرآن میں ہے وَلَن يُسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ان سب سے پوچھوں گا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا سوال کے بارے میں یعنی کیا ہے کبھی ہے کہ میں ضرور پوچھوں گا کبھی اس طرح ہے یہ نہیں جملہ کہ یہاں پر کیا ہے کہ ان سے ان کے جرم کے بابت جو ہے وہ نہیں پوچھا جائے گا سورہ آراف میں کیا ہے ابتدائی رکوع میں کہ ضرور میں ضرور پوچھوں گا یہاں پر نہیں پوچھا جائے گا تو جواب کیا ہے جواب یہ ہے یہ مختلف حالات ہیں مختلف کیا ہیں حالات جب جج کے سامنے ملزم کھڑا ہوتا ہے تو ان کو صفائی کی جو ہے صفائی کر پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کچھ کہو کچھ بولو مگر جب اس پر جو ہے وہ جج کی طرف سے وہ آرڈر ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کے بولنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے بات ختم ہو گئی تو جہاں پر سوال ہے کہ ان سے سوال کیا جائے گا تو مراد کیا ہے قیامت کے دن اور جب ان جیسی آیات کے ان سے ان کے جرم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا تو مراد کیا ہے جہنم میں ڈالنے کے بعد سمجھ آگی کی نہیں آگی قیامت کے دن وہ تو ڈے آف ججمنٹ ہے فیصلے کا دن ہے اس دن تو سوال ہوگا مگر اس کے بعد جب فیصلہ صادر ہوگا کہ جاؤ جی جہنم میں لے جاؤ ان کو تو جہنم میں ڈالنے کے بعد بات ختم ہو جائے پھر سوال نہیں کیا جائے پھر تو بات ختم ہوگی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ مختلف حالت ہے یا یہ کہ جس جگہ جن آیات میں سوال کے بارے میں ہے کہ سوال کیا جائے گا تو ان سے اپنی گناہوں کے بارے جہاں پر ہے کہ یہ جگہ کہ سوال نہیں کیا جائے گا ان سے تو مراد کیا ہے کسی اور کے جرائم کا سمجھ آگی کسی اور کے جرائم کا ان سے جو ہے وہ سوال نہیں کیا جائے گا فبی ای اعلی ربکما تکذبان پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے دونوں اے جن اور انس یعرف المجرمون پہچانے جائیں گے مجرم لوگ بسیماہم اپنی نشانیوں سے فیوخذوا پس پکڑے جائیں گے بالنواسی پیشانی کے بالوں سے والاقدام اور پاؤں سے اللہ رب العزت فرماتے پہچانے جائیں گے مجرم لوگ بسیماہم ان کی نشانیوں سے دا زڑ مخن بینی ولی بھی دا زڑ خاخن بینی ولی بھی دا تور مخن بینی ولی بھی سمجھ آ گئی یہ پیلے ان کی رنگت ہوگی اسی طرح جو ہے پیلے ان کے دانت ہوں گے اور بڑی بدسونت جو ہے ان کی آنکھیں جو ہے وہ نکل آئی ہوگی اور ان کی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہوگی بالکل جو ہے آپ کلیئر کٹ معلوم ہوگی یہ بےمان ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ہماری حفاظت کرے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعرف المجرمون پہچانے جائیں گے مجرم لوگ بسیماہم ان کی نشانیوں سے فیؤخذوا پس پکڑے جائیں گے بالنواسی پیشانی کے بالوں سے پشتو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھتا بھائی نہ یار دے تو بھی لگی کہ سرکونڈی سرکونڈے ہوتا بھائی سمجھتا بھائی سرکونڈے دے وختو تو سرکونڈے بھائی پختو کے پیچھے کیا خدا خزو ہوئی آگا اگد ہوئی آئی طور بلوم بھائی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیو خد من نواسی والاقدام الحمدللہ اقبل جب پختو را لخرازی فیو خد من نواسی والاقدام پس پکڑے جائیں گے بن نواسی پیشانی کے بالوں سے اور یہ جو یہ بال جو ہے انتہائی جو ہے وہ کیا یہ سخت ہوتے ہیں یہ جو ہے بڑے جو ہے انسان کو اذیت پہنچانے والے ہوتے ہیں اسی طرح بول اقدام اور پاؤں سے ان کو پکڑا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا گیند بنا کر اسی طرح جو ہے یہاں سے پکڑ کر پاؤں سے پکڑ کر گیند بنا کر اس کو ڈالا جائے گا یہ گیند کا بڑا شوقین تھا فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم دونوں اے انس اور جن ہاذہ جہنم التی اعلان ہوگا یہ جہنم وہ ہے یکذب بها المجرمون کہ جھٹلاتے تھے ان کو المجرمون مجرم لوگ یہ جہنم وہ ہے جن کو جھٹلاتے تھے مجرم لوگ کہ یہ مولویوں کے دبکے شبکے جاؤ بیٹا ٹیوشن پڑھو جاؤ بیٹا انگلش لینگویج میں جو ہے وہ داخلہ لو جاؤ بیٹا سبق جو ہے پڑھو قرآن کے سامنے بیٹھے گا تو چڑے بن جاؤ گے طالب بن جاؤ گے کیا بن جاؤ گے ان کو جو ہے وہ نیرو مائنڈ سمجھتے ہیں ہماری یہ جو ویل ایجوکیٹڈ والے نہیں ہیں ویل ایجوکیٹڈ یہ جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں قرآن والوں کو جو ہے وہ مگر میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی اتنی جو ہے وہ گناہ نہیں میں ذاتی طور سے جو ہے بالکل جو ہے قرآن سامنے پڑھا ہے وہاں کیا تھا اگر یہ حالت ہوتی اور میں قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہ بیٹھتا تو میں بھی ان مولیوں سے اس قدر دل برداشتہ ہوتا کیونکہ میری فطرت اسی طرح ہے میں بھی ان لوگوں سے اسی طرح دل برداشتہ ہوتا جس طرح یہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا اسی طرح میں بھی ہوتا تھا تو یہ تو قرآن کی وجہ سے جو ہے ہمیں ایک بات جو ہے وہ پڑھی ہے کہ نہیں اچھے بھی ہے اور برے بھی اور ان لوگوں کا واسطہ چونکہ جو ہے وہ سارے جو ہے وہ برے لوگ وہ کہتے ہیں یار یہ سارے جو ہے اسی طرح مدرسوں میں یہ کرتے ہیں مساجد میں یہ کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ سوالی ہے اور یہ کرتے ہیں اور یہ جو ہے لالچ ہے اور امیر زادے کو جو ہے وہ اٹھ کر گلے ملتے ہیں اور غریب کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بھی نہیں ملاتے ان کا پوچھنے بھی نہیں اور یہ سارے جو ہے کیا ہے یہ لالچی ہے یہ تمے والے ہرس والے وہاں اس میں کوئی شک تو وہ کیوں جو ہے وہ آپ اس کو لاکھ مرتبہ دعوت دی یار ادھر سے قرآن ملا بھائی کہنا بھائی سمجھ آ گئی کیونکہ قرآن پڑھنا کسی ڈاکٹر کا کام تو نہیں ہے یہ کسی انجینئر کا کام تو نہیں ہے یہ کسی اسٹوڈنٹ کا کام تو نہیں کہ دنیاوی سبق اس نے پڑھی ہے ماسٹر ہے بی اے یا جو بھی ہو فوراً ذہن میں کیا آ جاتی ہے کہ آپ کسی کو دعوت ہوگی بلا بھائی کہنا اور لے جے کے درس کی مالدار اخل کے گھر درس کی ددی وجہ منہ کری دی ہوگی کہنا وہی سب بولو اور کہی کہنا سمجھ آ گئی اکثر اوقات مجھے یہ بھی ٹینشن پڑی ہوتی ہے کہ ویسے نہ ہو کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگ یہاں پر آپ کسی کو بلاتے ہیں تو میں ان کے ساتھ نہیں ملتا قصد نہیں ملتا جاتا ہوں اسی طرح میں کہتا یار کچھ دن آئے نا اس کے بعد میری سنیں میں کیا کہتا ہوں اس کے بعد آپ سے ملوں گا ابھی نہیں ملتا آپ کے ذہن میں میرے خیال میں جو میرے بارے میں جو آئیڈیا ہے وہ یہی ہوگا ملا بھائی مڑا سڑیا راغری بھائی سڑیا دا خیٹ خیٹ ہے اوگے دا زکا آواز چلے وہ باسی کھیڑا گول ہوا اس کو کیا اس کو تو کوئی کیونکہ سارے یہی ہے اس میں ہم خفا نہیں ہوتے کہ ہمارے بارے میں جو ہے ایک آدمی کو یاد عالم الغیب طے کر لائے ہمیں کون کیا دے گا اس سے مانگو جو کسی سے نہیں مانگتا اسی سے مانگو جو مانگ کر پھر دوبارہ نہیں لے گا آپ سے زبردستی سے انسان آپ کو کیا دے گے دے دے گا تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کی پوزیشن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی وہ آپ سے ہاتھ بھی ملائے گا تو ان کی آنکھوں میں یہ چیزوں کو ہی تمہیں قرضدار ہے یہ سمجھ یہ فلسفہ ہے آپ کو یہ بات بتاؤ ان کی آنکھوں میں جو ہے ان کی باتوں سے جو ہے پھر تمہارے اندر احساس کمتری پیدا, ان کے ساتھ اٹھک بیٹھ چھوڑو گے یا احساس کمتری تمہارے اندر جنم لے گی, وہ باتیں کرے گا قرض کی, تم کہو گے ماتے بورا, وہ لاکھ مرتبہ تمہارے ذہن کے بارے میں آپ کے آپ کو ذہن میں نہ لائے, مگر تم کس طرح میں آپ کو بچاؤ. اسی وجہ سے تو کہا القرض مقراض المحبہ, عربی کا محاورہ ہے کہ قرض یہ محبت کی کینچی ہے, بختوں کی مونگ وایو گنا اور کا پلاس اور غرض بخبو ہوں. قرض را کے گنا وہی غرض مدر کو اندر لو, غرض پیدا کو اندر لو تو وہ زم رو رہے ہو طول عمر برا تک ہو رہی نہ ٹول عمر یو کال کو ڈر لگ دے پیو کال کو آئی میں فم ور گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والاقدام ہاذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون, جس کو جھٹلاتے تھے کون مجرم لوگ, یطوفون چکر لگائیں گے بینہا اس جہنم میں وبین حمیم عام اور کھولتے پانی کے درمیان, کھولتے پانی کے درمیان, کھولتے پانی بوائلنگ پوائنٹ, جس نقطے پر جو ہے وہ کیا پانی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے بوائلنگ شروع کر جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ویپرائز ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حمیم آن, اور پھر آن کا لفظ مزید حمیم گرم پانی اور آن اس سے شدید گرم پانی سخت گرم ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں چکر لگائیں گے یہ لوگ فیہا بینہا اس جہنم میں, اس جہنم کے آگ میں, یا یطوفونہا چکر لگائیں گے یہ لوگ بینہا اس جہنم کے درمیان وبین حمیم آن اور کولتے پانی کے درمیان, آن جو انتہائی سخت گرم ہو, انتہائی سخت گرم ہو. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم دونوں. اجنورنس, ایک آدمی نے ایک مرتبہ مجھ سے یہ سوال کیا یار جملہ منگا اور فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تاسو دوانا با پس پکبریوں نے متون درف تاسو دوانا درو ہوا ہے, یہ دوانوں میں سے مراد تھی بہت انسانوں جنات تھی کیا سوچ کے مجھے دوانوں نے سن مراد تھی جنات اور انسان آنے یاد ہی کیا نور بسو کیا دی. تو فبی ای آلائی ربکما, اسی وجہ سے میں جو ہے ہر مرتبہ آپ کے سامنے یہی انس اور جن کہہ رہا ہوں, مگر انس اور جن کہنے کی کوئی ضرورت نہیں, بس دونوں ہے, مگر نیا آنے والا جو ہے اس کے ذہن میں یہ کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہو سکے کہ دونوں سے کیا مراد ہے, میاں بیوی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کس کے بارے میں بتا رہا ہے, تو نہیں یہ جنات اور انسانوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ دوسرا رکوع اختتام پذیر ہوا, اس میں جو ہے ہم نے تخویف پڑی منکرین کے لیے, ان کو اللہ نے جہنم کی خوف دلایا ڈانٹ. انشاءاللہ تیسرے حصے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھیں گے, کل کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کے سامنے بشارت ایمان والوں کی.